Robić parę stów, yeah. Zagram jako DJ ci parę setów, yeah. Potem się wkręcę w śpiewanie w chórkach bez przeszkód. Mam znajomości więcej niż wieczórka orzeszków. Zaśpiewam na starcie coś o kościele tu, yeah. Będę miał poparcie, bo chorobek berę tu, yeah. Zarobię hajs, zarobię mamona, zarobię to sobie trochę getu, yeah. Wreszcie muzyczny show biznes człowieku, yeah. Będę jak Justyś Timberlake, wielkie fuck dla tych, co mają mnie za srakę. I ja i tak mam dużą publikę jak Lacey Parker. Znam Lady Gaga, a oni mogą robić Lady Gaga i mieć Lady Gaga. Nikt nie wpadnie, że ukradłem i magest ma pytu. Umie angielski, polski, nauczyłem się z kasetu. Na zapleczu bez kastetu tworzę własną kastetu. Rucham wciąż pasztetów i kapustetu. I ludzie wierzą, że niby mam talent. Przed nimi siedzą i łykają stale. Karierę śledzą, moją S są wysyłane, yeah. A ja mam na to ziom wyjebane, yeah. Na na na na na bu bu bu bu bu bu, yeah. To koniec na dziś. Stop! Chodźmy się napić! Podobno! Jaka praca, taka płaca. Zapamiętaj, że wszystko do ciebie wraca. Robisz wały, bo sam jesteś wałem. Ale przyjdzie burza i zatonie twoje życie całe. I na kogo ja teraz będę kurwa SMS-y wysyłał, co?